koca kitaplar taşıyan eşeğin hali gibidir. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin vasfı ne kötüdür. Allah zalimler grubunu muvaffak etmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a ve imana bir rivayette namaza amel ismini verdi. Ebu Hurayra şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e İslam içinde işlediğin en umutlu amelini bana haber ver dedi. Bilal, benim indimde her temizlendiğimde muhakkak namaz kılmamda daha umutlu bir amel işlemiş değilim dedi. Peygamber'e hangi amel en faziletlidir diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve Resulüne iman etmek, bundan sonra cihat etmek, sonra kabul edilmiş hacdır buyurdu. Evet. Babımız uzun. En son Hasenü Tilave, Hasenül Kıra'ilil Kur'an bahsine geldik açıklarken. Malum ne yaptı İmam Buhari? Ayetleri ne yaptı? Bab başlığında kullandı. Daha sonra ayetlerle alakalı ne yaptı? Bazı bilgiler verdi. Ne demişti? Demişti ki Gale Ebu Rezin, biliyorsunuz Ebu Rezin tabiinden bir zat, Mesud İbni Malik el-Esedi el-Kufi, tabiinin büyüklerinden. Yetlûnehu hakka tilavetihi, Kur'an'ı hakkıyla okurlar. Yani yâmelûne bihi hakka amelihi, ki almıştık onunla alakalı rivayetleri, hakkıyla amel ederler. Tilavet kelimesi daha geneldi değil mi kıraate göre? Sadece okumayı değil aynı zamanda amel etmeyi. Evet, amel etmeyi de gerektiriyordu. Diyor ki yukal, denir ki yutla, tilavet edilir, yukra yani okunur anlamında. Daha sonra diyor ki bir de diyor hasenü tilave, yani hasenü tilave ne demektir? Hasenül kıra. Evet. Tilaveti güzel yapmak, tilavetin hüznü aynı zamanda hüsnü, aynı zamanda kıraatin neyidir? Hüsnü anlamındadır. Yani ennet tilave fiilül ibad ve leyse yel metlu. Şimdi dikkat ederseniz bab başlığı uygunluğu nerede? Tilavetin güzelliği, güzel okumak, hasen bir şekilde okumak, tilavet etmek ne demektir diyor? Güzel bir şekilde kıraat etmek demektir diyor. Burada bize vermek istediği şey İmam Buhari'nin kimden alıyor bunu? Ebu Rezin'den. Yani ennet tilave fi'lül ibad. Tilavet yani okuma eylemi kimin eylemi? Kulun, kulların eylemi. Ve leyse hiyel metlu. Okumanın kendisi bizzat okunan şey değil. Okuma eyleminin bizzat kendisi okunan şey değil. Okunan şey Kur'an. Ve lihâzâ Yusufu Tali, işte bundan dolayı diyor, okuyanı vasfediyor, tanımlıyor. Ne ile? Bi ennehu hasenü tilave. Yani güzel okuyuşlu adam. Ev seyyuha ya da kötü okuyuşlu adam. Ve lâ yecuz en Yusuf el Kur'an bizalik. Oysa ki diyor Kur'an bu vasıfla ne yapılmaz? Vasıflandırılamaz. Yani güzel okuyuşlu, kötü okuyuşlu diyebilirsin ama güzel Kur'an, kötü Kur'an diyemezsin diyor. Demek ki yani tabii arkadaşlar bunlar çok ince, dakik meseleler. Yani İmam Buhari'nin bu istidlalleri hakikaten yani üzerinde çokça düşünülmesi gereken neler? İstidlaller. Bunlar hemen çıkarılabilecek sonuçlar değil. Ancak alim olan insanların, ancak mudakkık olan insanların, ancak deruni ilme sahip olan insanların yapabileceği şeyler. Yine İmam Buhari diyor ki Halk Efal İbadatlı kitabında El kıraatü la tekunu illa minen nas. Kıraat okumak ancak kimden olur? Kim kıraatı okumayı yapar? İnsanlar. Kıraatı ortaya koyan ancak kimler? İnsanlardır. Ve gad tekellemallahu bil Kur'an min kabul. Oysa ki diyor insanlar yokken daha önceden Allah Kur'an'la ne yaptı? Konuştu. Ve kelamuhu kable halki. İnsanlar da mahluk olduğuna göre Allah'ın kelamı mahlukattan neydi zaten? Önceydi. Bakın şimdi şu fıkha bakın. Allah'ın kelamına mahluk diyene diyor ki Allah'ın kelamına sen nasıl mahluk dersin? Diyemezsin. Çünkü niye? Allah'ın kelamını ancak kim okuyabilir okursa? Okursa kim okur? İnsan okur. İşte ne? Ciğerlerinden çıkardığı o havayı boğazdaki belli yerlere, ağzın içindeki çene, dişler vesaire, dil ne yaparak? Vurarak oradan dudaklar çıkarır. Kıraat insanın eylemi. Oysa ki diyor Kur'an'la ilk konuşan kim? Allah Azze ve Celle. Daha insanlar yok. Çünkü Allah'ın kelamı mahlukat yokken var. Allah'ın sıfatları ne değil? Mahluk değil. Allah şu müşahedat alemi, görünen alem yokken, yani yokken ne demek? Yaratmamışken. Mesmuat, yani işitilen alem yokken, yani yaratmamışken de görüyor ve işitiyordu. Yani şu görünen alemi yarattıktan sonra görme eylemini, görme işlevini kazanmadı. Şu işitilen alemi yaratmadan önce, tamam mı? He, yoktu da yaratmayla birlikte bu işlemi ne yapmadı? Kazanmadı. Böyle bir şey yok. Bütün sıfatları böyle Allah Azze ve Celle. Onun zatıyla baki. Onun zatıyla baki. Ne demek zatıyla baki? Zatıyla var. Onun için o yola ne yapmamak lazım? Girişmemek lazım. Ve suilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme eyyus salati efdal. Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselama hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu diyor. Ef'al-i İbadat'lı kitabında. Gale dedi ki diyor tulul kunut. Kunutu yani duası en uzun olanı. Şimdi dikkat ederseniz namazı soruyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da cevaben duası en uzun olanı diyor. Dua kimin eylemi? Kulun eylemi. Dua kimin eylemi? Kulun eylemi. Namaz kimin eylemi? Kulun eylemi. Ha, burada duadan kasıt ne? Kıraatin kendisi. Duadan kasıt ne? Kıraatin kendisi. Bakın namazın hangisi en faziletlidir diye soruyor. Cevap kıraati en uzun olan. Yani kıraat eylemi kimin? Kulun. Kur'an'ı en uzun olan değil. Çünkü Kur'an bütünüyle Kur'an. Orada Kur'an'ı kıraat ettiren sensin. Kur'an biçip içine konup namazda okunmuyor. Ne kadar çok okursan o kadar faziletli olur. Ne kadar az okursan o kadar faziletsiz olur. Tabi bunun içinde şartı şurtu da var. Yani eğer çok okuyacağım derken bıkkınlık, çok okuyacağım derken ihlassızlığa sebep oluyorsa o apayrı bir olay. Biz burada yani soru sorana bakıyoruz. Soruyu soran sahabi. Şimdi adama desen ki en faziletli namaz, kıraati en uzun olan namaz. Mesela Bakara ile kılınan sabah namazı yapmaya hocam der. Sen şaşırttın mı ya? Adamı cinnet geçirtirsin yani. Mümkün değil. Tabii. Yani şimdi düşün yani. Sen Bakara suresiyle teravihi kıldın. Kaç kişi tahammül eder? Yani soru soran sahabi tabii. Öyle bakmak lazım. Sümme zekere ma tekaddeme kariben daha sonra geçenleri zikrediyor. Evet. Kısaca güzel okuma hakkında bunları söyleyebiliriz. Daha sonra diyor ki gene la yemessuhu meshetmez. Meshetmek ne demek? Tutmak. Meshetmek, tutmak. Mana itibarıyla, lügat itibarıyla. La yemessuhu yani la yecidu ta'mehu. Orada hu zamiri neye dönüyor? Kur'an'a, Musaf'a dönüyor. Musaf'a ne yapmaz? Tutmaz. Meshetmez. Yani ne demek bu? Yani la yecidu ta'mehu onun tadını bulamaz. Ve nef'ahu faydasını da bulamaz. Yani tat alamaz ondan. Başka? Fayda da bulamaz. İntifa yapamaz. Faydalanamaz. E şimdi kafirin eline verin Kur'an'ı. Verin kafirin eline Kur'an'ı. Münafığın eline verin Kur'an'ı. Anlamadı. Tefsirini verin. Yani ne tat alacak ondan? Ya da hangi faydayı umacak, bulacak? Diyor ki ona ne yapamaz? Mesedemez. Şimdi bakın burada ne yapıyor? İmam Buhari mes kelimesine fıkhi boyutun dışında imani bir boyut kazandırıyor. Şimdi biz bu ayet hep ne de kullanırız? Kur'an'a abdesti tutulur mu? Tutulmaz mı? Ya şimdi bu diyor ki İmam Buhari fıkıhçılar bunu tartışsınlar. Bu alana girsinler. Bununla alakalı rivayetleri değerlendirsinler. Ancak burada diyor benim üzerinde durmak istediğim özellikle bu işin imani boyutu. Mes kelimesi diyor sadece diyor o anlamda tutmayı ifade etmez. Şunu da ifade eder. Kur'an'dan ne yapamaz? Tat alamaz. Başka? Faydalanamaz. Kim? İlla men amene bil Kur'an. Sadece ona iman eden. Kur'an'a inanan. Mümini Kur'an olan adam Kur'an'dan tat da alır, Kur'an'dan faydalanır da. Başka? وَلَا يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ اِلَّا الْمُوْقِينَ. O Kur'an'ı da hakkıyla taşıyamaz, yüklenemez. Ya ney? Mukim bir şekilde ona inanan. Yani ne demek mukim bir şekilde ona inanan arkadaşlar? Hakkıyla ona inanan. Gönlüyle ona inanan. En içten ifadeyle ona inanan. İnancına riya karıştırmayan. İnancına nifak karıştırmayan. İnancına küfrün nelerini, pisliklerini karıştırmayan adam. Onu yüklenir. Hameletül Kur'an diyoruz. Ne demek hameletül Kur'an? Kur'an taşıyıcıları. Burada iki vurgu var. Şimdi bir, iman eden demiş. İman eden demiş iki nokta. Tadını alır, faydalanır. Bir de hameletül Kur'an, Kur'an taşıyıcısı. Ki biz ona şu günün itibariyle hafız kariler diyelim. Çünkü onlar gönüllerinde, sadırlarında Kur'an'ı ne yapıyorlar? Taşıyorlar. Şu değil Kur'an taşıyıcısı. Bak elime aldım ben. Bunu kastetmiyor. Bunu taşımak değil. Burada taşımak. Hameletül Kur'an'ı. O da diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Çok önemli bu. Burada vermiş olduğu mesaj bizim için olmazsa olmaz. Diyor ki işte diyor onlar diyor şu tat ve faydalanmanın dışında ne yaparlar? Hakkıyla ne yaparlar? Kur'an'ı taşırlar. Yani bakın burada taşıma kelimesi aynı zamanda mükellefiyeti ne yapıyor? İfade ediyor. Hakkıyla Kur'an'daki hükümlerin mükellefiyet noktasında, o hükümlerle sorumlu olup olmama noktasında sorumluluk bilinciyle onu taşırlar demek. Yani Kur'an'ı sadece tilavet etmezler. Bak hep tilavet diyoruz. Tilavet insanın eylemi olduğu gibi amel de insanın eylemi. Yani okumak değil sadece bu. Şimdi öyle hafızlar var ki maşallah. Bilgisayar gibi değil mi? Ama o Kur'an'ı hakkıyla taşıyamıyor. Taşıdığı sadece tilaveti. Metlul olan yani o Kur'an'ın kendisi onda ne yapmamış? Gözükmemiş. Yani yüzünde gözükmemiş, elinde gözükmemiş, cebinde gözükmemiş, ayağında gözükmemiş, hiçbir yerde gözükmemiş. Sadece güzel bir kari. Bak tali demiyorlar, kari diyorlar. Hafız kari. Halbuki hafız tali desen aynı zamanda onu okumak yetmiyor. Ya ne yapmak lazım? Taşımak lazım. Şimdi burada diyor ki وَلَا يَحْمِلُهُ بِحَقِّهِ O Kur'an'ı ancak taşır اِلَّا الْمُوْقِينَ Kim? İkan sahibi. Yani o Kur'an'ın içinde mükellefiyetleri ne yapan? Bilen insan. Niye? لِقَوْلِهِ تَعَالَى Bakın şimdi. Verdiği ayete örnek olarak verdiği ayete bakın. Diyor ki Allah Azze ve Celle Cuma suresi مَثَلُ الَّذ۪ينَ هُمِّلُ التَّوْرَاتِ O Yahudileri ne yapıyor burada Allah Azze ve Celle örnek gösteriyor. O Tevrat'ı taşıyanlar var ya ya da Tevrat kendilerine taşıtılanlar. Orada taşıtılmaktan kasıt ne? Tevrat'la mesul tutulanlar, mükellef tutulanlar. Tevrat'ın neyle mükellef bunlar? Hükümleriyle, içindekileriyle mükellef. Tevrat'la mükellef tutulanlar. Yani Tevrat'ı kendilerine teklifi tahmil ettiğimiz. Osmanlı ne kadar güzel. Tevrat'ı kendilerine teklifi tahmil ettiğimiz. Yani mükellef olma noktasında Tevrat'ın mükellefiyetiyle kendilerine ne yaptığımız? Yükümlü tuttuğumuz, yüklü tuttuğumuz, gebe tuttuğumuz, sorumlu tuttuğumuz. O Yahudiler var ya onların misali ki ama onlar ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا Yani biz onları mesul tuttuk. Tevrat'ı onlara sorumlu olarak, mükellef olarak verdik. Ancak onlar ne yapmadılar? Lem yahmiluha. taşımadılar. Taşımadıkları ne? Hem kıraati, dikkat edin, hem de hükümleri. Kıraatini de ne yaptılar? Yok ettiler. Diyor ki kemeselil himar, eşek misalidir. Eşek. Eşek misali. Yahmilu esfara. Ne demek esfar? Ne demek? Sarı, daha sarı. Hayır. Sin. Sin. Neyi taşır? Eşek neyi taşır? Yolcu yük. Ne taşır? Yük. Ha. Ama nasıl yük taşır? Nasıl yük taşır? Ha. Yani üstüne neyi koyarsan onu taşır. Ama içindekilerden nedir? Haberdar değildir. Yani sıfır, yani bir nevi. Yani çok şey taşır ama hiçbir şey taşımaz. Yani dünyanın yükünü koyarsın üstüne. Dünyanın yükünü koyarsın üstüne. Dünyanın, ki biz buna Arapçada ciltlerce kitap diyoruz. Biz buna ciltlerce kitap diyoruz. İşte insan misali bu. İnsan misali. Yani dünya kadar yükü taşır ki burada kastedilen ne? Madem ki ne bu? Tevrat'ın mesuliyeti, Tevrat'la mükellef olma. Tevrat'la mükellef olma bir nevi bilgi demek. Bir nevi bilgi demek. Çünkü bilgi olacak ki ona ne yapacaksın? Amel edeceksin. Yani bilgi olunca da eşeğin taşıdığı ne olabilir? Kitap olabilir. Kitap yüklü eşek. Ciltlerce kitap yüklü eşek. Onun için tercümelerde, Kur'an tercümelerinde genelde bu mana verilir. Genelde bu mana verilir. Ama yani niye hükmü galiple? Hükmü galiple. Çünkü burada kıyas edilen Tevrat olduğu için, o da en kutsal kitap Yahudiler için. Hal böyle olunca yani sen diyor Tevrat'ın sorumluluğunu aldın, üstlendin ama bunu hakkıyla ne yapmadın? İfa etmedin. Ne tilavet boyutuyla ne de amel boyutuyla. Senin misalin diyor aynen işte onlarca, yüzlerce, binlerce cilt kitap yüklü eşek misalidir. Eşek. Çünkü eşeğin üstüne ne koyarsan koy, ne olduğunu ne yapmaz? Bilmez. Sen sadece hamallık yapıyorsun. Ne demek hamallık? Maddi bir unsur taşıyorsun. İçindeki manadan neyin yok? Haberin yok. Manadan haberin yok. Evet. Diyor ki, bir ise meselül kavmillezine. Yine Allah Azze ve Celle örnek veriyor. Şu kavmin misali ne kötüdür? Şu kavmin, şu topluluğun misali, örneği ne kötüdür? Kim o? Kezzebu bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini yalanladı. Tekzip etti. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Oysa ki Allah zalim kavme ne yapmaz? Hidayet etmez, vermez. Yani bir nevi Allah Azze ve Celle burada Yahudileri neyle suçluyor, itham ediyor? Allah'ın ayetlerini yalanlamakla. Allah'ın ayetlerini yalanlamak sadece tilavetini, kıraatini yok etmek değil, aynı zamanda amel etmemek. Hatta yeri geldiğinde o hükümleri ne yapmak? Tahyir ve tebdil etmek. Değiştirmek. Şimdi diyor ki, tabii daha sonra ayetten sonra başka bilgiler veriyor burada. Ancak o bilgilere geçmeden İbn Hacer daha iyi anlaşılabilmesi için ayet hakkında ne yapıyor? Bilgiler veriyor. Ayette ne vermiş? La yemessu illel mutahharun. Siz de ayeti ne yapmamış? Doğrudan zikretmemiş. Tercümeye bakmayın siz. Tercüme onu nereden tekmile etmiş? Bizzat şerhten, yani Kur'an-ı Kerim'den almış. Halbuki la yemessu kelimesi geçiyor sadece bab başlığında. Ona ne yapmaz? Dokunmaz, el sürmez. Halbuki ayetin devamında illel mutahharun. Temiz olanlar. O Kur'an'a, Mustafa temiz olanlardan başkası ne yapmaz? El sürmez, tutmaz. Diyor ki yani ennet taharel mezkura fi kavlihi teala la yemessuhu illel mutahharun. O Kur'an'a temiz olanlardan başkası el sürmez, tutmaz ayetindeki diyor taharetten maksat hiye tahara mineşşirki vel kufr. Şirk ve küfürden temiz olmak. Başka vel gafleti vel i'rad. Gaflet ve yüz çevirmekten temiz olma. Küfür, şirk, gaflet ve yüz çevirme. Ve yetbu zelike zunub. Buna neler tabi olur? Peşinden gelir günahlar. o Kur'an'a müşrik, kafir, gaflet sahibi yüz çeviren başka günahkarlar ne yapmaz? El sürmez. Galel Ferra, Ferra diyor ki ve yukalu la yemessuhu, el sürmez. Ey la yecidu ta'mehu ve nef'ahu illel mutahharun. Ha, el sürer belki. Ancak dikkat edelim, el sürme maddi bir sürme. Biz manadan bahsediyoruz. Tadını ne yapamaz? Alamaz. Başka faydalanamaz. Ancak kim faydalanır? Temiz olanlar. Kim? Kim? Temiz olanlar. Yani men amene bihi. İman eden. Mümin olan. Daha sonra diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye'den almış. Ve hâzâ min bâbil itibar vel kıyas. Bu diyor itibar ve kıyas babından. Yani bir şeyi bir şeyle itibar etme. Kıyaslama. Leennehu izâ kâne varakul mushaf. Çünkü diyor eğer diyor mushafın sayfaları la yumsisu illel mutahharun, ona sadece temiz olanlar tutar. Fema'anihi, o halde Kur'an'ın manaları da la yuhteda biha illel kulub et tahira, sadece o manalarıyla temiz olan kalpler hidayet bulur. Madem ki yapraklarına sadece temiz olanlar tutar, bu maddi bir tutma, manasına da tutacak olanların kalpleri temiz olması gerekir diyor. Sonra devam ediyor ve meselu hâza kavlin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu diyor Peygamber Efendimizin diyor şu hadisine benzer. La tedhulul melaike beyten fihi kelp. İçinde köpek olan eve ne girmez? Melekler girmez. Fe izâ kânel melek, eğer melek diyor la yedhulul beytellezî fihi kelp, içinde köpek olan eve girmiyorsa fe kezâlikel maâni elletî tuhibbuhal melaike, meleklerin sevdiği manalar la tedhulul kalbellezî fihi ahlak el kilâb, kalbinde köpek ahlakı olan kalbe de girmez. Yani adamın ahlakı köpek ahlakı. Köpek ahlakı olan adamın kalbine ne yapmaz? Girmez. Melaikelerin sevdiği neler? Manalar, anlamlar. Bakın demek ki yani burada bir nevi ne yapıyor? Sosyoloji yapıyor İbn-i Teymiye. Yani köpekleşmekten bahsediyor. Yani maddi bir unsur olarak köpeğe bakma diyor. Aynı zamanda köpek ahlakı, köpek ahlaklı diye bir tabir var. Yani kötü ahlaklı insan demek bu. Yani çünkü köpek kötü olarak tanımlanmıştır. Hal böyle olunca o kötü ahlaka sahip olan insanın kalbine ne girmez? Melaikenin sevdiği mana girmez. İmandan bahsediyor işte. İmandan, salih amelden. Hafız İbn Hacer diyor ki hasulü hâzet tefsir enne ma'na la yemessül Kur'an, diyor ki Kur'an'a tutmaz ifadesinin la yecidu ta'mehu ve nef'ahu illa men amene bihi, onun faydasını tadını ancak ona iman eden bilir, iman eden alır. Başka ve eykane bi ennehu min indillah, yine o Kur'an'ın Allah katından olduğunu kesin bir inançla bilen insan. Fevvel mutahhar minel kufur, ki o insan nedir? Küfürden temizlenmiştir. İbn Hacer diyor ki hasulü hazet tefsir, bu tefsirin hasılı enne mana la yemessül Kur'an, yani Kur'an'ı ne yapmaz? Tutmaz. Kim? La yecidu ta'mehu ve nef'ahu illa men amene bihi, faydasını ve tadını ancak ona iman eden alır. Ve eykane bi ennehu min indillah, ve onun da Allah katından olduğuna kesin olarak inanır. Şeklindeki tefsirinin diyor hasılı, yani söylendiği ney? Sıbak ve siyah. Diyor ki fuhuvel mutahhar minel kufur. Bu işte diyor küfürden temizlenenler için söylenmiş bir laftır. Başka ve la yahmiluhu bihakkihi illel mutahhar minel cehli ve şek. Başka kim için söylenmiş? Kur'an'ı hakkıyla taşıyanlar, ama kim? Cehalet ve şüpheden, tereddütten ne yapmış? temizlenmiş insanlar. Lel gafil an. Gafil olanlar değil. Ellezî lâ ya'melu bihi. Yani onunla amel etmeyenler değil. Feyekûn, eğer olursa, kel himârillezî yahmilu mâ lâ yedrîhi. Bilmediği şeyi taşıyan eşek gibi olur diyor, eğer amel etmezse. Bilmediği şeyi ne yapan? Taşıyan eşek gibi olur. Ve alel kavli bi ennehu'l murat bi kavlihi taala la yemessuhu illa'l mutahharun. Diyor ki Kur'an'a ancak temiz olanlar dokunabilir ayetindeki kastedilen eğer huvel laf levhul mahfuz, eğer levh-i mahfuzsa. Şimdi hep söylüyoruz. Şimdi biraz işin fıkhına girmiş. Tabii biz doğrudan fıkhına girmeyeceğiz. Zımnen ifade edeceğiz. Temiz olanlar. Eğer bizzat levh-i mahfuz kastediliyorsa, yani Kur'an'ın indiği yer değil mi? Kur'an'ın indiği ve oradan peyderpey Peygamber Efendimiz'e geldiği, ya da mushaf kastediliyorsa, ki mushaf Kur'an'ın kendisi. Ma beyne deffeteyn. Ne demek ma beyne deffeteyn? İki kapak arasında olan şu. Eğer levh-i mahfuz kastediliyor diyorsa bu melekler demektir. Evet. Musaf kastediliyorsa temiz olanlar, yani abdestli olanlar, ki burada büyük abdest ifade etmiyoruz, küçük abdest ifade ediyoruz. Çünkü zaten evet namaz abdesti. Çünkü zaten cünüp ya da hayızının tutması belli başına ayrı bir problem. Diyor ki eğer diyor kastedilen levh-i mahfuzsa ya da evil musaf ya da neyse musafsa, fekema enne levhel mahfuz, mesela diyor levh-i mahfuza şöyle bir bakalım, ellevi kutibe fihi huruful Kur'an, ki Kur'an harflerinin yazıldığı yer o, la yemessuhu illa beden tahir, o Kur'an'a sadece tahir beden sahibi tutabilir, ki o kim zaten? Melekler. Fekezalike ma'anil Kur'an, yine Kur'an'ın manaları, la yezûkuha illel kalbut tahir, onun da lezzetini ancak kim alır? Temiz kalp alır diyor. Ve huve kalbul muttaki. Kimin kalbidir o? Muttaki kulun kalbidir. Ve hâzâ kavlu taifetu mineselef. Bu kimin sözüdür? Seleften bir grubun sözüdür. Yani ne demek? Şunu demek istiyor. Yani levh-i mahfuz bile desen, Kur'an'ı sadece maddi bir unsur olarak düşün. Aynı zamanda ne? Manevi bir unsur olarak düşün. Bu ancak kimin kalbinde olur? Muttaki kulun kalbinde olur. Yoksa öbürkünün kalbindeki Kur'an'ın bir anlamı yok. Daha sonra tabi Şeyhülislam İbn Teymiye'nin tercihini zikrediyor. Ve sahih, sahih olan diyor, ennehu yecibül vudu limessil mushaf. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin hükmü. Şeyhülislam İbn Teymiye diyor ki biz bunu diyor levh-i mahfuzdan alalım mushafa, yani şu Kur'an'a ne yapalım? Denk tutalım. Yani bu Kur'an'a temiz olandan başkası tutamaz. Yani Kur'an'a abdestli olandan başkası tutamaz. Yani Kur'an için, Kur'an'a tutmak için abdest vaciptir, farzdır diyor. Diyen kim? İbn-i Teymiye. Şimdi birileri Hanefiler bunu dediği için kızıyor. Şimdi Selefi Salihine mensup tevhid ehli bazı arkadaşlar mesele mezheplerden kaynaklanınca çok çabuk kızıyorlar, ama Şerif'se İbn-i Teymiye'den gelince duruyorlar. Stop. Yani meseleyi araştırmadan böyle indiği tespitlerle yola çıkmamak lazım. Bak Şeyhülislam İbn Teymiyye diyor ki ve sahih, sahih olan diyor, bak bir de yani racik de demiyor. Sahih olan ennehu yecibül vudu limessil mushaf. Mushafa tutmak için ne lazım? Abdest lazım. Ve huve mezhebul eimmel erba'a. Bak bu dört mezhebin, dört mezheb imamının mezhebi, yani dört mezhebin imamı bunu söylüyor. Evet. Lima fil kitabillezi, ki bununla alakalı deliller var. Ellevi ketebehun nebi sallallahu aleyhi ve selleme li Amr ibn Hazm. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Amr ibn Hazm'a yolladığı mektupta ifade ettiği gibi. Ve fihi ne diyor? Ve en la yemessel Kur'an illa tahir. Kur'an ancak kim tutsun? Temiz olan tutsun. Ha, bu rivayetin senedi tartışılmıştır. Sahih midir, değil midir? Bu çok önemli değil. Ama bir realite var orada. Şeyhülislam İbn Teymiye bunu ne görüyor? vacip görüyor. Ve neye dayanarak? Dört mezhep imamının fetvasına. Bak yani demek ki mezhep imamlarının fetvasını böyle itici bulmuyor. Alıyor, zikrediyor. İsmen veriyor. Galel İmam Ahmet. İmam Ahmet dedi ki diyor, daha sonra İmam Ahmet'ten alıyor. La şekke ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme ketebahu lehu. Şimdi birileri diyor bu Amr bin Hazm'a yazmış olduğu mektubun neyinde? Sıhhatinde olup olmadığında ne yapabilir? Şüpheye düşebilir. Oysa ki diyor bizim imamımız Ahmet ki İbn-i Teymiye Hanbeli'dir. Üstüne basa basa söylüyorum. Bakın özellikle İmam Ahmet'in ismini zikrediyor burada. İmam Ahmet demiştir diyor ki La şekke ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ketebahu lehu. Hiç şüphe yok ki Peygamber Efendimiz bu mektubu kime yazdı? Amr bin Hazm'a yazdı. Ve hâzâ huvel maruf anis sahabe. Bununla da yetinmiyor İbn-i Teymiye. Bu sahabeden maruf olan budur. Yani abdesti olarak tutacaksın vacip. Mesela Sa'd, Sa'd bin Ebi Vakkas, Selman ve İbn-i Ömer. Şimdi bu kimin tespiti? Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin tespiti. Katılırsın ya da katılmazsın. Bana soracak olsan, hocam sen buna katılır mısın? O apayrı bir ders konusu. Ama yani netice itibarıyla yani bunu İmam-ı Ebu Hanife vacip dedi, Hanefiler vacip gördü, işte böyle şey olur mu? Bu nasıl bir insaf? Bunca delil var. Bu işte şu nasıl aykırı, bu nasıl aykırı diyen arkadaşa deriz ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin de fetvası bu yönde. İnsanların üzerinde hemen hemen birleştikleri, ittifak ettikleri meseleleri çok fazla ne yapma sen böyle? Ulu orta gündeme getirme. Bırak insanlar abdesti tutsunlar Kur'an'a. Ha, ilmi verilerle bunu tartışacaksan onun yeri avam değil. Sen onu git kimle tartışıyor önce? İbn-i Teymiye ile tartış. Sen onu kalkıp da sokaktaki cami cemaatindeki adamla tartışma. Diyor ki daha sonra şarihimiz vaktelefet akvalus selef fil muradi bil kitap. O kitaba temiz olandan başkası tutamaz ayetindeki o kitap kelimesiyle kastedilen hakkında ne kastedildiği hakkında ne yaptı diyor? Selef diyor değişik sözler, değişik görüşler ortaya koydu. Ve bil mutahhar. Yine temiz olanlarla alakalı kim? Yani la yemessu illel mutahharun. Hu oradaki zamir kitaba dönüyor da o kitap hangi kitap? Levh-i Mahfuz'un kendisi mi yoksa Musaf'ın kendisi mi? Yine illel mutahharun temiz olanlar melekler mi yoksa abdestli olanlar mı insanlar mı? Selef ihtilaf etti diyor. Fakih ile denildi ki diyor el kitap huve ma bi eydil melaike. Meleklerin elinde olan, önünde olan şeydir. Kema fi kavlihi taala Allah'ın şu fermanında olduğu gibi. Femen şa'e zekera kim isterse onu zikreder. Nerede? Fi suhufin mukerreme. Mükerrem sayfalarda merfuatin mutahhara yüksek olup temiz olan sayfalarda bi eydi sefera kiramin berara kimin elinde yani? Melaikenin elinde olan. Ha burada temiz olandan kasıt kitap o da nedir diyor? Melaikenin elindeki kitaptır diyor. Ve hâve ihtiyaril imam malik bu imam maliğin tercihidir fe alâ hâve yekûnul murad bil mutahharin el melaike. Buna göre de diyor temiz olanlarla kastedilenler kimdir? Melekler. Levh-i Mahfuz yani. Yani kitapta ne olmuş oluyor? Levh-i Mahfuz olmuş oluyor. Ve kıl denildi ki el muradu bil kitap el mushaf. Kastedilen kitapla ne? Mushaf. Bu da denildi diyor. Ellevi kutibe fihel Kur'an. Kur'an'ın yazıldığı. Galel Kurtubi. Kurtubi diyor ki ve vel azhar. En zahir olan bu. En zahir olan bu. Ustudille bima fi kitabihi sallallahu aleyhi ve sellem li Amr ibn Hazm. Bunun da delili ne? Peygamber Efendimizin Amr ibn Hazm'a yazmış olduğu ne? Mektup. Ve başka ve bi hadis İbn Ömer. Yine İbn Ömer'in hadisi. Nedir o? Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kal. Peygamber Efendimiz dedi ki la temessül Kur'an illa la temessel Kur'an illa ve ente tahir. Kur'an'a tutma. Ne zaman tut sadece? Temiz olunca, tahir olunca. Yani sen abdestliyken Kur'an'ı tut sadece. Ve bi kavli uhti Ömer lehu. Evet. Hazreti Ömer'in kız kardeşinin Ömer'e sözü. Ne zaman? Lemma da'a bis sahife gable en yuslim. Evet. İslam olmadan önce kendisine ne yaptığında, o sahifeyi ne yaptığında, uzattığında, davet ettiğinde la yemessuhu illel mutahharun. Vermedi kız kardeşi ona. Ne dedi? Bunu ancak kim tutar? Temiz olan. Ama tabii bu temizlik acaba abdest temizliği mi yoksa şirkten temizlik mi? O tartışılır. Yani deliller veriyor. Ve gâle İbn Kesir, İbn Kesir dedi ki ve gâle âharun, diğerleri dediler ki la yemessuhu illel mutahharun, ona tutmaz yani minel cenabe, cünüp olan tutmaz. Vel hades, pis olan. Felaflul aye haber ve manaha attalep. Ayetin lafzı haber anlamında, manası talep anlamında. Vel murat bil Kur'an hahuna el mushaf. Kur'an'dan kastedilen bu rivayetlerde mushafın kendisi. Niye? Kema reva muslim, Müslim'in rivayet ettiği gibi enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam neha en yusafer bil Kur'an ila ardil adu. Peygamber Efendimiz Kur'an'la düşman topraklarına sefer edilmesini ne yaptı? Yasakladı. Kur'an derken gönüldeki Kur'an mı? Yani mücahitler hafız olabilirler. Mushaf'ın kendisi mehafete en yenalehul adu. Neden korktukları için? Düşmanın eline geçmesinden korktukları için. Vahteccu bima fi kitab Amr bin Hazm. Yine Amr bin Hazm'ın ne yaptığı? Peygamber Efendimiz'in ona yazmış olduğu mektupta belirttiği ifadeyle delil kıldılar. Başka ve bima rava Ebu Davud fil merasil min hadisi Zühri, Ebu Davud'un merasil kitabında Zühri'nin hadisinden rivayet ettiği şunla gale garaatu fi sahife inde Ebi Bekir ibni Muhammed ibn Amr ibn Hazm, ben diyor Zühri Amr bin Hazm'ın yanındaki sahifede yani mektupta okudum enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal, Peygamber Efendimiz buyurdular ki la yemessül Kur'an illa tahir. Kur'an ancak kim tutar? Temiz olan tutar. Ve hâvihi vicade ceyyide, ki bu iyi bir vicade. Ve meselu hâze yenbegil akvihi, ki müellif diyor ki İbn Kesir'den naklediyor. İbn Kesir diyor ki bu iyi bir nedir? Vicadedir. Ve ne gerekir diyor? Bu vicadeki vicade hadis rivayetinde bir ney? Şekil. Ha. Bunun gibi vicadeyi de diyor alıp onunla amel etmek gerekir diyor İbn Kesir. Daha sonra diyor ki ve gad esnedehu Darakutni, ki Darakutni bunu senediyle veriyor. An Amr ibn Hazm ve Abdullah ibn Ömer, Amr ibn Hazm'dan, Abdullah ibn Ömer'den ve Osman ibn Ebil As, o da yine Osman ibn Ebil As'tan ve fi isnadin kullin minha nazar, onlardan her birinin senedinde problem var diyor. Gale İbn Abdülber, İbn Abdülber diyor ki Kitabu İbn Hazm, İbn Hazm'ın kitabı Ruye Musned'den min vecihin salih. Müsned olarak salih bir tarikle geldi. Huve kitabun meşhur inde ehli siyer. Siyer ehli katında meşhur bir kitaptır. Marufun inde ehli ilim. İlim ehli katında maruftur. Marifet yustagna biha fi şöhretiha anil isnad. Hal böyle olunca onun meşhur olması senedindeki şöhretine ne bırakmaz? İhtiyaç bırakmaz diyor. Tabii bu onun tabiri. Şimdi burada tabii bunları bize Hafız İbn Hacer vermiş. Hafız İbn Hacer burada neyi kastediyor? Ona temiz olan tutar. Yani temiz olandan kasıt ne? Abdestli olan tutar. Yani burada abdestli yani insanı kastediyor ki en başta tabii mümini kastediyor. Kastettiği şu: mümin olacak, başka cünüp olmayacak, başka abdestli olacak. Evet. Şu üçünü ne yapıyor? Ki bu dört mezhebinde neydir zaten? Görüşülür. Sadece şu cünüplü meselesinde, cünüp olup olmama meselesinde ihtilaf erkeklerde vardır. Yani erkekler tutmaz ama kadınlar mevzu bahis olunca bu da seleften değişik akvalle sabittir. Tutabilir diyen var, okuyabilir diyen var. O bakımdan yani erkek adam mümin olacak, cünüp olmayacak, abdestli olacak, o zaman tutar. E kadın peki, cünüp olmak kadının elinde değil çünkü hayız Allah'ın ona vermiş olduğu bir eziyet olunca Ayşe anamızdan gelen muhtelif rivayetler var. Ondan dolayı tutar mı tutmaz mı meselesi gündeme geliyor. O konumuz dahilinde değil. Ancak genel kanaati söyleyeyim. Şeyhülislam Albani vesaire gibi alimler abdestsiz Kur'an'a tutmayı mekruh görmüşlerdir. Abdestsiz Kur'an'a tutmayı mekruh görmüşlerdir. Haram görmemişlerdir. Her iki tarafında delilleri mevcuttur. Bu deliller her iki tarafında ortaya koyduğu delillerdir. Bu işin içinden çıkmak çok da ne değildir? Kolay değildir. O bakımdan Şeyh Albani ve bazı alimler abdestsiz Kur'an tutmayı ne görüyorlar? Mekruh görüyorlar. Haram diyemiyorlar. Çünkü bu konudaki deliller haram diyecek kadar ne değil? Kat'i ve kesin ifadeler değil. Ama büsbütün de helal diyemiyorlar. Çünkü yine o konudaki delillerde büsbütün helal diyecek kadar kat'i ve kesin değil. Mekruh diyorlar. Onun için uzak kalıyorlar. Bunu burada bileceğiz. Ama dediğimiz gibi yani bu konuda Şeyhülislam İbn Teymiyye'nin de fetvası bu yönde. Hal böyle olunca tabii durmak lazım, tavakkuf etmek lazım. Çok bir meseleyi kurcalamamak lazım. Bununla alakalı muhtelif kitaplar var. İsteyenler oralara bakabilirler. Demek ki burada bizim için bu çok önemli değil. Bizim için önemli olan ne? Kur'an'a tutmaktan kasıt arkadaşlar. Ne yapmak? Ne yapmak arkadaşlar? Tadına varmak ve ondan faydalanmak. Kur'an'ın tadına varmak, ondan faydalanmak kimin eylemi? Kulun. Yoksa Kur'an metlu olarak herkesin zihninde de olabilir. Şu sayfalarda da olabilir. Bir eyleme dökülmedikten sonra. Yani sen bu Kur'an'ı al. İki kapak arasında şöyle odanın en güzel yerinde, en yüksek yerinde böylece ceizlik işte bir neye koy, bir torbaya koydursun. Ne kıymeti var? Hiçbir kıymeti yok. Yani onun altında zina da yapılır. Onun altında içki de içilir. Onun altında dans da yapılır. Her şey yapılır. Mümkün. Yani İmam Buhari'nin kastettiği şey Kur'an'ın kendisi insanda eyleme dönüşmediği müddetçe öylece ne yapar? Başuçta kalır. Kıymeti yok. Nedir orada o zaman lazım gelen? Kur'an'ın tilavet boyutunu ne yapmak? Kıraatle neye indirgemek? Amele indirgemek. Sadece kıraatle iktifa etmemek lazım. Hem kıraat eylemi olarak kulağa izafe edilecek hem de onunla amel etme olarak kulağa izafe edilecek. Daha sonra diyor ki ve semmen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme el İslam'e vel imane ve salate amelen. Bu da çok önemli bir bab. Peygamber Efendimiz İslam, iman, namazı amel olarak isimlendirdi. Yani ne demek bu? Yani ameller imandan bir cüz demek. Yani ne demek İslam, iman ve namazı amel olarak? Şimdi namazı amel olarak isimlendirmesinde bir problem var mı? Yok. Namaz amel. Peki iman ve İslam'ı nasıl amel olarak isimlendiriyor? Ki kitabul iman konusudur bu. Yani sayının başındaki nedir? Kitabın konusudur bu. Orada bunu ne yapıyor? İnceliyor. Galel Hafız, Hafız bin Hacer diyor ki amma tesmiyetül İslam amelen, İslam'ın amel olarak isimlendirilmesine gelince ve istanbatahu min hadis sual Cibril anil iman ve İslam. Nereden aldı bunu diyor delil olarak Buhari? Nasıl koydu bunu? Cibril hadisinden. Ne zaman ki iman ve İslam'ı sordu. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz dedi ki iman ve İslam'ı soruyor. İman nedir? İslam nedir? Cevap. El imanu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi. İman işte Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrıyla şerriyle, kaza ve kadere ne yapmak? İman etmek. Daha sonra ve galanil İslam, İslam'dan soru sorulunca İslam hakkında dedi ki en tuslime vecheke lillah. Şimdi İslam'ı gündeme getiriyor. Ne yapman? Yüzünü Allah'a ne yapman? Teslim etmen, dönmen. Ve tukime sala, namazı kılman. Ve tu'tiye zeka, zekatı vermen. Ve tuhtesum ramazan, ramazan orucunu tutman. Ve tahuccel beyt, hac. Yani Kabe'yi ne yapman? Hac etmen. Yani İslam'ın içine ne yapmış oldu? Amelleri sokmuş oldu. Daha sonra diyor ki fesemmel imane vel islame ve salate, iman, İslam ve namazı isimlendirdi. Ne ile namazı ama? Bir kıraat ya. Okumasıyla. Çünkü namazda ne var? Okumak var. Ve ma fiha min harekati ruku ve sucud fiilen. Yine başka ne var onun içinde? Rükû, secde ile alakalı neler? Hareketler var. Ne olarak? Amel olarak. Bakın şimdi buradan nereye geçti? Yani namazı amel olarak isimlendirmesinin nedeni sadece amelin imandan bir cüz olduğunu ifade etmek değil, aynı zamanda namazın içindeki hareketlerdeki neyi? O bizzat işte rükû ve secdedeki o neleri? Ameli hareketleri, bedeni hareketleri neye eşdeğer görmesi? Namazdaki kıraati eşdeğer görmesi. Yani nasıl ki rükû ve secde namazda kulun eylemi ise kıraati de nedir kulun? Eylemidir. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz namazı ne olarak isimlendirmiştir? Amel olarak isimlendirmiştir. Gultu diyor ki, tabi bu Hafız İbn Hacer'in tespiti, ve zahir enne muradehu ma zekerehu fi halki ef'alil ibad haythu kal. Zahir olan diyor İmam Buhari'nin diyor halk ef'al ibad adlı kitabında zikrettiğidir. Nedir o? Kale haddesena Ebu'l Yaman, kale enba'na Şuay, ani Zuhri, an Said İbn Müseyyeb, an Ebi Hureyre'te radıyallahu anh kal. Ebu Hureyre dedi ki suilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimiz soruldu. Eyyül amal eftal, hangi ameller faziletlidir? Hangi ameller? Ameller. Dikkat edin. Kale dedi ki imanun billah, Allah'a iman. Şimdi yani bu hadisi bir insan görüp de iman amel değildir derse ne olur? Çünkü sorunun sıbakı belli. Direkt Peygamber Efendimiz deseydi ki imanun billah anlardık. Soru ne? Hangi ameller daha faziletlidir? Cevap imanun billah. Allah'a ne yapmak? İman etmek. Başka ve cihadun fi sebilihi. Allah yolunda ne yapmak başka? Cihad etmek. Yani bak o da amel, o da amel. Ve revahu fis sahih. Tabi bunu nerede rivayet etti? Kalk Ef'alil İbad adlı kitabında. No 145. Yine bu hadisi ve revahu fis sahih. Buhari nerede? Sahihinde rivayet etti. Min hadisi Ebi Zer. Ebi Zer radıyallahu anh hadisinden fil itk. İtk kitabında fi babi eyyir rikab eftal. Hangi rikab köle azadı daha faziletlidir babında. Ki onun numarası 2518. 2518. Yine veravahu fi kitabil iman. İman kitabında rivayet etti. Kimden? Min hadisi Ebi Hureyre. Ebu Hureyre hadisinden ki o bizden sizde birazdan gelecek. Burada muallak vermiş onu. Ebu Hureyre hadisinden İman kitabında babu menkal innel iman huvel amel. Şunu diyenlerin babı, iman amelin ta kendisidir. İman amelin ta kendisidir. Likavlihi Teala ayeti zikrediyor buna delil olarak. Ve tilkel hucc ve tilkel cennetulleti urithtumuha bima kuntum ta'melun. İşte bu miras olarak size miras olarak verilen, sizin miras olarak aldığınız bu cennet var ya, neyin karşılığında aldığınız cennet? İşlediğiniz amellerin karşılığında aldığınız cennet. Ve başka yerlerde de hemen bakalım hadis nasılmış. İman kitabında da arkadaşlar bu hadis 26 nolu hadis ki pek çok yerde geçiyor. Pek çok yerde geçiyor. 26 nolu hadis alalım hemen onu okuyalım şuradan. Diyor ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme su ile Ebu Hureyre diyor. Peygamber Efendimiz'e soruldu aleyhissalatu vesselam. Eyyül ameli eftal. Hangi amel daha faziletlidir? Dedi ki imanun billahi ve rasulihi. Allah'a ve Resulüne ne yapmak? İman etmek. Gîle thümme mâza. Sonra hangisidir denildi. Gâle dedi ki el cihadu fî sebilillah. Allah yolunda cihad et. Gîle thümme mâza. Sonra hangisidir denildi? Gâle dedi ki haccun mebrur. Kabul edilmiş hac. Bunu da ne yapmış? Buhari sahihinde ne yapmış? Bizzat zikretmiş. Daha sonra diyor ki halk ef'ali batta bütün bu rivayetlere de yer veriyor. Çok önemli değil. Diyor ki fecaalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme el imane ve tasdike vel cihade vel hayr amele. Bütün bu rivayetler Peygamber Efendimizin imanı, tasdiği, cihadı ve hayrı amel olarak gördüğüne nedir? Delildir. Hepsi nedir? Amel olarak gördüğüne delildir. Ve hâzâ vâdıhun cidden. Daha sonra diyor ki Şeyh Güneyman, bu apaçıktır. Ve lem yahtelifihi ehl-i sünne. Ehl-i sünnet bu konuda ihtilaf etmemiştir. Ve huve delilun ala ennel kıra'a leyse hiyel mekruh. Bu neye delildir? kıraat okunma, okuma eylemi okunan şeyin kendisi değildir. لِأَنَّهَا مِنْ عَمَلِ الْقَارِ اَلَّذ۪ي يُؤْجَرُ عَلَيْهِ Çünkü okuma eylemi karinin eylemidir ki onunla ne yapar? Ecir alır. وَاِذَا ثَبَتَ اَنَّ الْا۪يمَانِ مِنْ عَمَلِ الْمُؤْمِنِ İman, müminin amelinden olduğuna göre, böyleyse ki sabit bu, diyor ki imanın müminin amelinden sabit olduğuna göre, imanın müminin amelinden bir parça olduğu sabit olduğuna göre مَثَلُهُ İslam, İslam da bunun gibidir. لِأَنَّ الرَّسُولَ sallallahu aleyhi ve selleme جَعَلَ الْاِسْلَامِ شَهَادَةَ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Çünkü Peygamber Efendimiz İslam'ı ne yaptı? Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ve enne Muhammeden Resulallah, Muhammed'in de ne yaptığını, Allah'ın Resul olduğuna şehadet ve ikame-s sala, namazı dosdoğru kılmak ve ita-ez zeka, zekatı vermek ve savme Ramazan, Ramazan orucunu tutmak ve haccel beyt, beyti hac etmek olarak ne yaptı? İfadelendirdi. Ve emma kevnus salati amelen fehuve zahir cidden, namazın amel olarak isimlendirilmesine gelince zaten namazın amel olmadığını söyleyen bir fırka yok yeryüzünde. Mesele imanın amel olup olmaması ki namazla iman arasında doğrudan bir ilişki var. Hatırlayan var mı? Bir ayetle. Kur'an'daki. Evet, hangi ayet? Sizden hocam Kudüs'e. Evet, kıble ayeti almıştık bunu, evet. Ne zamanki Müslümanların Allah kıblesini Kabe'ye çevirdi, bazı Müslümanlar tereddüt ettiler. Bunca yıl Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılanların hali ne olacak? Bunun üzerine Allah ayeti indirdi. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Yani neyinizi? Namazınızı. Namaz kelimesini bizzat iman olarak ne yaptı? İsimlendirdi. Kavluhu ve kâle Ebu Hureyre. Ebu Hureyre dedi ki, Murat neydi Ebu Hureyre'nin ismi? Cemil şuradan camı aç, sıcak oldu. Eddevsi el-Yemani. Galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme li Bilal. Peygamber Efendimiz Bilal'e dedi ki, Bilal bin Ebi Rabah değil mi? He. Ahbirni bi erca amelin amil tevfil İslam. Şu Müslüman olduğundan bu yana işlediğin ameller içinde en ümit var olduğun amel ne? Bunu bazıları böyle tercüme ediyorlar. En ümit var olduğun, yani hangi amelden daha çok ümit varsın? Allah'ın rahmetine seni müstagrak kılacak, cennetine koyacak. Gale dedi ki, ma amiltu amelen erca indi, ben şu bir amel var ki ondan daha büyük bir amel hususunda Allah'tan ne değilim, daha fazla ümitkar değilim. Bu amelden en çok ümit ettiğim amel bu. Enni lem etatahhar illa salleyt. Ne zaman abdest aldım muhakkak ki ne yaptım? Namaz kıldım. Evet. Diyor ki Hafız İbn Hacer, zekere hazel hadis bi senedihi mevsulen fi menakibi Bilal. Diyor ki İmam Buhari diyor bu hadisi diyor burada muallak olarak ne yaptı? Zikretti. Ne demekti muallak? Senet vermedi. Ancak diyor sahabenin faziletleri kitabında Bilal'in menakıbında bu hadisi ne yaptı? Senediyle vasfetti. Ki ben baktım vasfetmemiş orada. Orada vasfetmemiş. Yani buradaki karışıklık nereden kaynaklanıyor? Vasfeden Buhari değil orada. Vasfeden İbn Hacer'in kendisi şerhte vasfediyor. Buhari bunu başka bir bapta vasfetmiş. Onu birazdan söyleyeceğim. Nedir o da? Kitab-ı Teheccüd. Teheccüd kitabı. Evet. Yani yoksa bab başlığında orada da muallak olarak vermiş. Bilal'in faziletlerinde muallak. Aynı buradaki gibi. Teheccüd kitabı 1149 no'lu hadis arkadaşlar. 1149 no'lu hadis. Evet. Ben Fethül Bari'nin terkimiyle size söylüyorum ulaşın diye. 1149 no'lu hadis. Kısaca okuyalım hadisi. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında Bilal'e şöyle dedi. Ne zaman demiş? Sabah. Bilal, Müslüman olduktan sonra yaptığın ve en çok umut bağladığın amelini bana söyle. Zira ben cennette senin ayakkabılarının sesini benim önümde duydum. Yani o amel cennette o çıkardığı ayakkabıların ayakkabılarından çıkan sesin peygamberin önünde olduğunu göstertiyor Peygamber Efendimiz'e. Bilal dedi ki benim en çok umut bağladığım amelim şudur. Ben gece veya gündüzün hangi vaktinde abdest alsam mutlaka bu abdest ile benim için takdir edildiği kadar nafile namaz kılarım dedi. Ne zaman abdest alsa ne yaparmış? Nafile namaz kılarmış. Yani demek ki Buhari bunu ne yapmış? Vasletmiş arkadaşlar. Buhari bunu ne yapmış? Vasletmiş. Peki vecihu delale minhu ennehu semme salat amelen. Evet geldi. Bizim almamız gereken ne burada? Namazı burada amel olarak isimlendirdi. Allah katında en ümit var olduğun amel hangisidir? Cevabında namaz diyor. Abdest alıp üzerine ne kılmak? Namaz kılmak. Ma fiha ma fiha minel kıra'a ve tekbir ve tesbih ve tahmid ve gayri zalike. Çünkü niye? Namazın içinde kıraat var, tekbir var, tesbih var, tahmid var ve diğer zikirler var. Namaz belli başına sadece hareketten ibaret değil, aynı zamanda kalbi ve lisani neler var? Eylemler var. Kavluhu ve su ile eyyül ameli eftal. Soruldu yine. Hangi amel en faziletlisidir? Gale dedi ki imanun billah ve rasulihi. Allah'a iman ve Resulüne iman. Sümme cihad, sümme hac mebrur. Sonra cihad, sonra mebrur hac. Burada da onu muallak olarak ne yaptı? Zikretti. Nerede vasletti? Demin verdik Ebu Hureyre hadisinden. 26. hadis. İman kitabında 26. hadis. Gene 1519'da da veriyor. Ki daha önce geçti. Vel istidlalu bihi vadı fe innehu ca'alel iman vel cihad vel haccı amelen. Bize lazım olan yanı da ne? Açık. İmanı, cihadı ve hacı ne olarak isimlendirdi? Amel olarak isimlendirdi diyor. Evet, ne kadar oldu başlayalım derse? Bir saat oldu. Şu hadisimizi alalım. Bu babı tamamlayalım. Evet. Oku Gökhan. Bir tane hadis var zaten babda, onu alalım. Gayet İmam-ı Bukhari rahmetullah. Gale akbarına Abdullah gale akbarına Yunus an Zuhriyi gale akbarına Salim'in an İbn-i Ömer radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem gale innema bakaikum fîmâ selefe minel islami kemâ beyne selâti asri illâ gurûb-i şemsi ilâ gurûb-i şemsi utiye ehlu tevrati ettevrati fa'amiru biha hatta intasafa ennaharu thumma acezu fa'u'tu gıraten gıraten thumma utiye ehlu incili el incilem fa'amiru bihi hatta sulliyettil aslu thumma acuzu fa'u'tu gıraten thumma utitum kur'ana fa'amintum bihim hatta varadet şemsu fa'utitum gıratayni fa'gale ehlul kitabı ha'ulâi akallu mimma amelen minna amelen fa'ekseru ecran gale allahu hel zelem tukum min hakkikum şey'en gale la gale fehuve fadli u'tihi men eşâ'u. Evet. Ekrem abi. Gale İmam-ı Bukhari rahimahullah gale haddesene Abdanu akhbarana Abdullah akhbarana Yunus anil Zuhriyi akhbarani Salimun anil İbnil Ömer radiyallahu anhuma enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle innemâ bekâukum fîmen selefe minel imamil kemâ beyne salatil asr ila gurûbi şemsi. Tabi fîmen selefe minel umem değil mi? İmam değil. Minel umem. İnnemâ bekâukum. Evet. Bir daha al hadisin merfu kısmını. Kale innema bekâukum fîmen selefe min emâmi kemâ beyne minel umemi minel umemi kemâ beyne salâbil asr ilâ gûbis şemsi mutiye ehlü tevrati tevrate ve amilu biha hatta intasafe intasafe neharu thumme acezu fe'utu raten kıraten thumme utiye ehlül incili incile fe amilu bihi hatta sulliyeti asrı thumme acezu fe'tu gıraten thumme utitumul Kur'ane fe amiltum bihi hatta garabetiş şemsu fu'titum kıraateyni fekale ehlül kitabı haulayi ekallu minne amelen ve ekseru ecza kalallahu ekseru evde çalış evet ecza ecra evet kalallahu el zalemtukum min hakkikum şey'e kalu la kala fehve fadli uti hi men uşa'u eşa okumadık herhalde evde Ekrem abi az okudum evet. Yani böyle hızlı okumamız lazım ki ne olsun hadis hakkını bulsun, hakkıyla okumak lazım değil mi hadisi? Hakkıyla okumaktan bahsediyoruz. Bayram. Kâle İmâmü Buhârî rahimehullah haddesenâ Abdânî kâle ahberenâ Abdullah kâle ahberenâ Yunus enüz-Zühriyye kâle ahbereni Salih an İbn-i Umera radiyallahu anhuma enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kâl inneme lebâukum fîmen selefe minel imâme kemâ beyne salâtu minel ümemi kemâ beyne salâtil asri ilâ hurûbiş şemsi utiye ehlül tevrati ettevrati fe'amilu biha hatta intesefen neharu tümme acezu fe'utu gıraten tümme utiye ehlül incili el incile fe'amilu bihi hatta sulliyetil asru tümme acezu fe'utu gıraten tümme utitumul Kur'ane fe'amiltum bihi hatta harabetiş şemsu fe'utitum gıratayni fe'kale ehlül kitabı ha'ulâ'i egallu minna amelen ve ekseru ecran kâle allahu hal zalemtukum min hakkikum şey'en kâlu la kâle fevve fadli utihi men eşâ Murat kâle İmam-ı Buhari rahimahullah haddesena abdânu kâle ahberena Abdullah kâle ahberena Yunus'u ani Zuhriyye قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فاعطوا قراتا ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى sulliyetil asru sümme acizu fe'tu qıraten qıraten sümme utitumul Kur'ane fe'amiltum bihi hatta garabetiş şemsu fe'utitum qıratayni qıratayni fe'kale ehlül kitabi ha'ulâ'i اَقَلُّ مِنَّا عَمَلًا وَاَكْسَرُ اَجْرًا قَالَ اللّٰهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُ لَا قَالَ فَهُوَ فَضْلِ اُوْتِيهِ مَنْ اَشَاءُ. Bir kişiye daha okutalım. Şöyle tekmil olsun. Okur musun Cem? قَالَ الْمَامُ الْبُخَارِيُ رَحْمَهُ اللّٰهُ حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما تقاؤكم في من سلف من الأمة كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتسفت انتصف النهار ثم عجزوا فعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى سليت العصر ثم عجزوا فعطوا قيراطا قيراطا ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس شمس فعطيتم قيراطان قيراطين قيراطين فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. Evet, tercümesini de oku. Bize Salim İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan şöyle haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Sizden evvel geçen ümmetlere nispetle sizin dünyadaki beka müddetiniz bütün güne nispetle ikindi namazından güneşin batmasına kadar olan müddet gibidir. Tevrat ehline Tevrat verildi. Onlar Tevrat'la gündüzün yarısına kadar çalıştılar. Sonra çalışmaktan aciz oldular. Fakat kendilerine yine bir kıraat, birer kıraat, birer kıraat olarak gündelik ücret verildi. Sonra İncil ehline de İncil verildi. Onlar da ikindi namazı kılınıncaya kadar İncil ile amel edip çalıştılar. Sonra onlar da çalışmaktan aciz oldular. Onlara da birer kıraat birer kıraat olarak olan gündelik ücret verildi. Sonra size Kur'an verildi. Sizler de onunla güneş batıncaya kadar çalıştınız. Sizlere de ikişer kıraat ikişer kıraat olarak gündelik ücret verildi. Bunun üzerine Tevrat ehliyle İncil ehli olanlar bunların amelleri bizden daha az. Ücretleri daha çoktur dediler. Allah-u Teala ben sizin hakkınızdan bir şeyi eksik verip size zulmettim mi diye sordu. Onlar hayır bir haksızlık etmedim dediler. Allah işte bu benim fadlımdır ki ben onu dilediğim kimselere veririm buyurdu. Evet. Bu hadisi hatırlayan var mı? Daha önce biz bu hadisi aldık. 31 ya da 32 nolu bab. Bakın sizde. Meşiyet ve irade babı. 31 ya da 32 nolu bab. Bakın 31 ya da 32 çünkü terkiminiz değişiyor benimkinde. Meşiyet ve irade babı. Evet. Evet 31. Oradan hadisi bulun. Kaç nolu hadis sizde? 93. 93 nolu hadismiş arkadaşlar sizde. 93 nolu hadis. Senedini okur musun Cemil? Arapçası. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حكم ابن نايف. Bakın burada Abdan. Orada hakem değişti. Devam. قال أخبرنا شعيب. Burada Abdullah. Orada Şuayb değişti. عن الزهري. Burada Yunus. Orada Zühri. قال أخبرني سالم. Salim. He. Demek ki Zühri'den itibaren ne yaptı? Birleşti. Ama orada Zühri'ye kadar kaç yoldan? Kaç yoldan orada Zühri'ye kadar? 3. Burada ise 4 yoldan. 3 mü, emin misiniz? Orada bir daha oku bakayım. 3 hocam. Hakem, Nafi, Şuayb. Şuayb. Ha, tamam. Sonra mı Zühri? Sonra Zühri. Tamam. Hakem İbni Nafi hocam. He? Nafi'nin oğlu hakem. He, o zaman Nafi değil o. 2. 2 yoldan mı? Kaç yoldan onu soruyorum. Hakem İbni Nafi var. 2 hocam. 2. 2 yol işte. 3 niye diyorsunuz? He. Burada ise 3 yoldan. Demek ki oradaki bundan âli. Kaç nolu hadis dedin? 92. 92 nolu hadis de Zühri'ye 2 kanaldan ulaşmış. 2 kanal. 2. Zühri üçüncüsü. Buradaki bapta ise Abdan, Abdullah, Yunus 3 kanaldan Zühri'ye ulaşmış. Neyse işte 93'te 93 bilmiyorum. 93 mü 92 mi? Biriniz 92 diyor, biriniz 93 diyor. Bizde 93 ne olacak? Orada Zühri'yi 2 kanaldan buldun mu Cengiz? Evet. He. 2 kanaldan bir daha oku Ali, sen senedi, oradaki senedi. Hakim İbni Nafi. Sonra? Şu ay. Tamam. He. 2 kanaldan. Evet, 2. Burada 3 kanaldan. O daha âli senet. Gördünüz mü? Yani aynı kitabın içinde. Ki kaldı ki bu hadis bu iki yer dışında 1, 2, 3, 4, 5 yerde daha rivayet edilmiş. Yani bu iki yerle birlikte 7 yer. Bu iki yerle birlikte 7 yer ve her birinin senedinde farklılık var. Yani alimdeki zenginliğe bak. Yani oynuyor senetlerle. 3 ile de ulaşıyor, 2 ile de ulaşıyor, 4 ile de ulaşıyor, 5 ile de ulaşıyor. Yani senet zenginliği var. Onca insandan hadis almış. Bunların hepsi muhtemet insanlar. Çünkü Buhari ve Müslim'in ricali ne? Kendilerinden hadis rivayetinde kusur görünmeyen raviler. İşte aynı kitabın içinde iki yerden aldığı yer, üç yerden aldığı yer ki Zühri'ye kadar. Daha sonra zaten Salim, o İbni Ömer'den rivayet edilmiş. Evet. Yani orada var. Yani daha önce şerhini ne yaptık biz bu hadisin? Aslında aldık. Çok fazla uzatmaya da ne yok? Aslında hacet yok. Orada biz bu hadis üzerinde uzun bir şekilde ne yaptık? Durduk. Ama şöyle kısaca alırsak, İbn Ömer'den geliyor. İnnemâ bekâukum fîmen selefe minel ümem. Ki daha önce ne yaptı? Pek çok ümmet geldi geçti. Sizin diyor geçmiş bu ümmetlere nispetle dünyada kalmış olduğunuz bu müddet ya da kalma müddetiniz zaman veriyor. Kema beyne salatil asri ila gurubi şems. İkindi namazından neye kadar? Güneşin batmasına kadar. Tam güne nispetle. Hatta tahtaya çizmiştik. Hatırlıyor musunuz? Tam gün diyelim, sabah yatsı diyelim ki burada daha çok yatsı kastedilmiyor. Ne kastediliyor? Akşam kastediliyor. Tam gün. Sabahtan neye kadar? Akşama. Ne Müslümanlara ne yapıyor? Nispet veriyor tam güne. İkindi de akşama kadar diyelim, daha iyi anlaşılsın. Evet. Niye böyle olduğunu uzun bir şekilde açıklamıştık. Evet. Yani enne baka hâvîl ümme fid dünya, bu ümmetin dünyada kalışı kenisbet mâ bâde salâtil asır nispeti gibidir, miktarı gibidir. İkindi namazından sonra ilâ gurûb-i şems, güneş batışına kadar bin nispeti lil yevm. Yani neye göre? Bir güne göre. Bir güne göre. Tam güne göre. Fel mâna, manası hep Hafız İbn Hacer'den alıyoruz bunları. Enne muddeti hâzîl umme bin nisbe ilâ men sebeka minel umem galîle. Yani bu ümmetin diğer ümmetlere göre, diğer milletlere göre şu dünyada kalışı ne? Az. Az. Evet. Ve izâ kâne muddet mecmûl umme galîle, eğer ümmetin kaldığı o toplam süre azsa lezime en yekûne umru kulli ferdin minha kasir. Bundan ne lazım gelir? O fertlerden her birinin, ümmete tabi fertlerden her birinin ömrünün de kısa olması gerekir. Yani bir Nuh Aleyhisselam'ın kavmini düşün. Evet. Ve ke ennel hadis, sanki hadis, uside bihi el ihbar. haber verme kastedildi. Bi kılleti beka hazihil ümme fid dünya. Bu ümmetin bu dünyada az kalacağına dair bir haber. Ancak ve bi kesrati ecra. Az kalması yanında çok ecir alması. Az kalacak ama ecri mükafatı ne olacak? Çok olacak. Ve fadliha. Fazileti de çok olacak. Ve lidalike durubel misalü leha ve li ehlil kitab. Hem bu ümmet için hem de ehli kitap için misal getirildi. Li'ennel yahud ve nasara, çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar ve hâzihil ümme, bu ümmet kulluhum, hepsi birden utu kutuben, kitap verildi onlara, ca'ethum minallah, Allah'tan gelen, liya'melu biha, niye? O kitapla amel etmeleri için. Ve rivayetü Tirmizi tuvadduhu zâlike ve nassuha. Rivayet diyor. Tirmizi'nin rivayeti bunu daha iyi açıklıyor. Nassı da şu. İnnemâ ecelukum fîmâ halâ minel umemi. Sizin ömrünüz, eceliniz diğer geçen milletlere göre kemâ beyne salâtil asri ilâ magâribişşems. İkindi namazıyla güneş batımı arasındaki vakit kadar. Ve innemâ meselukum, ancak sizin misaliniz ve meselül yahud ve nasara, Yahudilerin ve Hristiyanların misali, keraculin, bir adam gibidir, istamele ummale, bazı adamları ne yaptı? İşçi olarak çalıştırdı, tuttu. Fekale dedi ki men ya'melli ila nısfin nehar ala kırat kırat, kim bana günün yarısına kadar kırat kırat ecri üzere çalışır. Fe ameletil yahud, Yahudiler çalıştırar. Ala qirat qirat, kırat kırat ecri üzere. Thümme entum ta'melune, sonra siz çalışırsınız ey ümmet, min salatil asri ila magaribi şems, ikindiden neye kadar? Güneşin batımına kadar. Ala qiratayn qiratayn, iki kırat üzere. Fe gazibetil yahud ve nasara, Yahudiler ve Hristiyanlar ne yaptılar? Kızdılar. Ve galu dediler ki nahnu ekseru a'malen, biz daha çok iş yapıyoruz ve akallu ata'en, ama daha az ecir alıyoruz. Gale dedi ki, diyen Allah, hel zalemtukum min hakkikum şey'en, ben size hakkınızla alakalı bir şeyde zulmettim mi? Galu dediler ki la, hayır. Gale dedi ki fe innehu fadli, işte bu benim faziletimdir, utihu men eşa, kime veririm onu? İstediğime veririm. Evet. Tirmizi'nin rivayeti, daha sonra hadisun hasenun sahih demiş, sahih hadis olduğunu ifade etmiş. Fefi hâzâ, işte bunda ennehu sallallahu aleyhi ve selleme akbera an şey'eyn. Hafız İbn Hacer'in bilgileri çok önemli. Diyor ki iki şeyden haber verdi diyor Peygamber Efendimiz. Ne o? Ahaduhuma, ilki muddetu bekâi hâzîl umme fid dünya. Bu ümmetin bu dünyada kalacağı müddet. Bin nesbeti limen sebeka minel ümem, geçmiş milletlere nispetle. Ve ennehu mislu nisbeti ma ba'de salatil asri ila gurubi şems bin nisbeti lil yevmil kamil, bir güne, tam bir güne nispetle onların bu bakası, misali nedir? İkindiden güneş batana kadar. Ve sen, ikinci şey meselu hazihil umme, bu ümmetin misali. Ve meselul yahud ve nasara, Yahudi ve Hristiyanların misali. Fe ala hâze, bütün bu uzare. La yekûnu kavluhu, Peygamber Efendimizin şu sözü olmaz. Uti ehlü tevrat, hani Tevrat ehline tevret verildi, onu amel etti ya, o şu olmaz. Ve tafsilü imâ tekaddeme kemâ kâlehül hafız, yine Hafız İbn Hacer'in bu konuda söyledikleri. Ve innemâ huve kelâmun müste'nef, uride bihi beyan fadlu hâzil umme alel yahud ve nasara ve kefreti ucuriha. Yani burada şu yok. Yani işte Yahudiler hakikaten ne yapmışlar? Amel etmişler. Biz bunu dersin ilk bölümünde açıklamıştık. Burada neden bahsediyor? Tevrat ehlinden bahsediyor. Neden bahsediyor? İncil ehlinden bahsediyor. Doğrudan Yahudilerden, doğrudan Hristiyanlardan bahsetmiyor. Bu hadis Yahudilerin ve Hristiyanların faziletini göstermez. Aksine alimlerin dediği gibi müstenef ayrı bir cümledir. Ya ney? Ümmeti Muhammed'in Yahudi ve Hristiyanlara neyini? Üstünlüğünü ve ecirlerinin fazla olduğunu gösterir. Ne diyor? Kavluhu Uti ehlü tevrat et tevrat fi amili buha hatta tasafen nahar thumma acezu. Tevrat ehline tevrat verildi, amel ettiler. Neye kadar? Günün yarısına kadar. Sonra aciz kaldılar. Ke ennehu uridu minhum en ya'melu cemian nahar. Sanki diyor onlardan bütün gün boyu amel etmeleri istendi. Ve lihâzâ kal, bundan dolayı dedi ki thumma acezu. Aciz kaldılar. Yani ey anil amel bakiyetin nahar. Günün diğer kalanında amel etmekten aciz kaldılar. Nerede pestediler? Öğlende. Kavluhu fe'utu qiratan qiratan, yani ey kulli ferdin minhum utiye qirat. Yani onlardan her bir ferde ne verildi bunun karşılığında? Bir kırat ecir. Kavluhu thumme utiye ehlü incil el incile, ki işte incil ehline incil verildi, amel ettiler vesaire. Mifle sabikihi, yani Yahudilerdeki gibi. Onlar da tam günden aciz ne yaptılar? Kaldılar. Onlar da ne yaptılar? Tam günden aciz kaldılar. Aynen hadiste ne yaptığı gibi, geçtiği gibi. Neye kadar amel ettiler? İkindiye kadar amel ettiler. Evet. Thumma utitumul Kur'ane fe amiltum bihi hatta garebetiş şems. Sonra Kur'an verildi size. Amel ettiniz ta ki neye kadar? Güneş batışına kadar. Ey enne hâzil umme ekmeletil amel ellezî tulibe minel yahud ve nasara fe acezu an edaiha. Yahudi ve Hristiyanlardan talep edilip de edasından aciz kaldıkları o şey, yani amel, ümmet tarafından ne yapıldı? Tamamlandı. Felizalike utu du'fe ma utiye. Felizalike utu du'fe ma utiye min kablihim minel ecir. Kendilerinden öncekinin iki katı ne yaptılar? Ecir aldılar. Ve yufem minhu, hadisten şu anlaşılır. Enne hâzîl umme yestemirru ameluha bil Kur'an ila kıyâmis sâh. Bu ümmetin Kur'an'la ameli ne zamana kadar devam edecek? Kıyamete. Allah Allah deyinceye kadar. Kalmadı mı Kur'an ne yapılacak? Kaldırılacak. Allah Allah diyen insan kalana kadar Kur'an mevcut. Evet. لِأَنَّهُ قَالْ, çünkü peygamber dedi ki aleyhissalatü vesselam فَاَمِلْتُمْ بِهِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسِ, amel ettiniz ta ki ne yaptı? Güneş battı. كَمَا يَدُلَّ عَلَى حَسَدِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ لِلْمُسْلِمِينَ. Hafız İbn Hacer çok güzel bilgiler veriyor. Hadis aynı zamanda şunu da gösterir. Yahudi ve Hristiyanların Müslümanlara nasıl haset ettikleri, kıskandıkları. عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ, çünkü Müslümanlar ne üzere? Hak üzere. وَيَدُلَّ عَلَى İzami fadlillah. Başka neye delalet eder bu hadis? Allah'ın fazlının büyüklüğüne. Ala hazil ümme. Kime? Ümmeti Muhammed'e. Vel maksud minhu fi hazel bab kavluhu. Peki konumuzla alakalı bölüm ne? Utiye ehlül tevrat et tevrat ila ahirihi. Utiye ehlül incil el incil ila ahirihi. Utiye ehlül Kur'an, yani utitum entum, yani ey el muslimun el Kur'an fe amiltum bihi ila ahirihi. Yani fe innehu yedullu ala ennel amel fiilül ibad. Kulların fiili, buradaki amel kulların neyidir? Fiilinin bizzat kendisidir. Çünkü niye? Ne yapıldı size? Tevrat verildi. Onunla ne yaptınız? Amel ettiniz. Kime diyor? Yahudilere. Başka Hristiyanlara ne diyor? İncil verildi. Amel ettiniz. Müslümanlara Kur'an verildi. Amel ettiniz. Evet. Ve min zalike qiraatil kutub ellezî utuhu, ki bunlardan bir tanesi de ne? Bu amellerden kendilerine verilip de ne yaptıkları, amel ettikleri, ama nasıl olarak? Okuyarak amel ettikleri. Kitab ve tilavetihi ve enne mâ yutihillâhel abd gayra amelihi bel huve ceza amelihi. Allah Azze ve Celle'nin amelinden başka kula verdiği şeylerden bir tanesi ki ne? Amelini vermez. Neyini verir? Neyini? Cezasını, yani mükafatını verir. Ve kezalike el kitabe allazi ataahullahu'l yahud ve'n nasara, yine Allah'ın Yahudi ve Hristiyanlara vermiş olduğu, vel muslimin Müslümanlara vermiş olduğu, leyse huve ameluhum ve tilavetu. Allah'ın hem Hristiyanlara hem Yahudilere hem Hristiyanlara hem Müslümanlara verdiği kitap onların ameli değil. Başka? Onların okuyuşları da değil. Yani ne demek istiyor Hafız İbn Hacer? Yani verilen şey kelam. Eylemden ayrı. Vellezî utuhu vahyun. Onlara verilen ne? Vahiy. Enzelehullah ala rusulihi ileyhim. Allah onu peygamberlerine indirdi. Ve ameluhum bihi huve fi'luhum min tilavetihi. Onun amel etmeleri, onu ne yapmaları? Okumaları. Başka ve emtisali evamirihi, emirlerini yerine getirmeleri. Vel intihamin menahihi, yasaklarından ne yapmaları? Kaçınmaları. Gale fi halk ef'alil ibad. İmam Buhari İlahi Kelam Müdafası kitabında dedi ki babu kavlillahi azze ve celle, Allah'ın şu kavlinin babı, fe'tu bit tevrati fetluha in kuntum sadıkı. Hadi bakalım, getirin Tevrat'ı okuyun eğer neyseniz sadıklarsanız. Yani okuyun. Okuma eylemini yerine getirin. Ve kâle teâlâ dedi ki ve min âyâtihi halkus semâvâti vel ard. Allah'ın ayetlerinden bir tanesi de yedi kat semayı ve arzı yaratmak. Başka vaktilâfu elsinetikum ve elvânikum. Yine dilleriniz ve renklerinizin neyi? Değişik olması, farklı olması. Dillerinizin de. Dil kime ait? İnsana ait. Konuşma. Femin hel arabi, bak ne diyor İmam Buhari, o dillerden ki yine başka ırklardan bir tanesi Arap olan ve min hel acemi, acemi olan, acem olan. Fe zekera ihtilafil elsine vel elvan huve kelamul ibad. Burada diyor ki fe zikru ihtilafil elsine vel elvan, dillerin ve renklerin ihtilafının zikredilmesi diyor, ve huve kelamul ibad. Neyi gösterir? Kulların dilini, kelamını gösterir. Ve kâle teâlâ, Allah dedi ki ve in kezzebûke, eğer seni yalanlarlarsa fekullî ameli, de ki amelim bana ait. Amelim bana ait. Bu amel benim amelim. Başka ve lekum amelukum, sizin amelleriniz de size ait. İmam Buhari'nin seçtiği ayetlere bakın arkadaşlar. Entum beriune mimma a'mel, benim yaptıklarımdan siz nesiniz? Berisiniz. Ve ene beriun mimma ta'melun, ben de sizin yaptıklarınızdan beri. Evet, burada ameli kime izafe ediyor? Kula. Ve kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki raculun atahullahul Kur'an, öyle bir adam ki Allah ona Kur'an verdi. Fe yekûmu bihi ana el-leyli ve ana en-nehar, gecenin ve gündüzün iki tarafında da ne yapar? Onu kıyamda okur. Ve raculun yokul, der ki diğer bir adam lev utitu misle ma uti haza, eğer şu adama verilen bana da verilseydi le faaltu kema yefal, onu yaptığını yapardım. Demek ki Kur'an'la tilavet ve amel etmek kimin eylemi arkadaşlar? Kulun eylemi. Fe beyyene enne kıyamuhu bil kitab huve fi'luhu. Bu rivayet bize neyi gösteriyor? Kitapla kıyamı o kulun neyi? Ameli, yani fiili. Ve kâlallahu teâlâ, Allah dedi ki vef'alul hayra, hayrı yapın. Yapın. Fe esbetel hayr minhum fi'le, hayrı kulun fiili olarak sabit kıldı Allah diyor bu ayette. Bunlar hep İmam Buhari'nin neleri? Sözleri. Mâna kıyâmil abd bil kitab, kulun kitapla kıyamının anlamı, yani huve fi'lül abd ellevi yucaz aleyh, kulun o eyleminden dolayı alacağı ecrin kendisi. Ve leysu vel kitab, o kitabın kendisi değil, yani Kur'an'ın kendisi değil. Ve bihâzâ yettadih muraduhu bihâzihin nusus, bu naslarla diyor İmam Buhari'nin neyi? Kastı da açığa çıkmış olur. Kıraat makrudan, tilavet metludan, lafız melfuzdan ayrıdır. Kıraat, tilavet, lafız mahluktur, kulun eylemidir. Makru, metlu ve melfuz gayrı mahluktur ve Allah'ın neyidir? Kelamıdır. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Ondan başlamıştır, ona dönecektir. Bak bunlar hep ne? Ehl-i sünnetin temel sözleri. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yaratılmamıştır. Ondan başlamıştır, ona dönecektir. İşte bunları İmam Buhari ne yapmak için? İspat etmek için bunca mücadeleyi ne yapıyor? Sergiliyor arkadaşlar. Bu işler kolay değil. Yani görüyorsunuz, yani yaklaşık belki de bir 20 derstir, bilmiyorum, Kur'an'ın gayrimahluk oluşuyla alakalı babları alıyoruz. Çok da babımız kalmadı zaten, bitmek üzere. Yine bunları vermeye bize ne yapacak İmam Buhari? Devam edecek. Yine bunları vermeye devam edecek. Sonlara doğru konu biraz daha farklılaşacak. Ama bu gayretin nedeni ne? Tekrar değil arkadaşlar. Bunu tekrar olarak algılamayın. Bu gayretin nedeni Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in temel prensiplerini ortaya koymak. Çünkü bu Ehl-i Sünnet vel Cemaat'i diğerlerinden ayıran ney vasıf? Hemen şuradan Ehl-i Sünnet'in seçkin özelliklerine geçmeyeceğim. Onu önümüzdeki derse bırakalım inşallah. Bir iki rivayet alalım menheci dersle alakalı. Ondan sonra inşallah dersimizi bitireceğiz. Şimdi bir bab var. Bu babı buradan alalım inşallah. Ondan sonra konumuzu tamamlarız. Diyor ki bab beyanu, ki burada muzafiyle beyan. Ennel ulema hum ehlül fehmi ve humus sebil iley. Ulema anlayış ehlidir. Alimler anlayış ehlidir. Başka? Alimler anlayışa götüren tek nedir? Yoldur. Ve tahvir minel iktifa bi ahzil ilm anil kutub. Yine ilmi sadece kitaplardan almayla alakalı sakındırmaya dair neler? Hususlar. İlmi sadece kitaplardan almaya dair sakındırmayla ilgili neler? Hususlar. Ne demek? Yani ilim alınacaksa alimlerden alınacak. Çünkü alimler nedir? Fehim ehlidir. Yani anlayış ehlidir. Onlar bu yolun tek temsilcileridir. Başka? Ya ben kitaplardan ilim alırım. İşte Hafız İbn Recep Hanbeli'nin neyini okurum? Camiül Ulumunu okurum. 40 hadis şerhini okurum. Ders yaparım dersen olmaz. Bu işi alimlerden alacaksın. Alimlerden almazsan olmaz. Ben Buhari'yi doğrudan okurum anlarım. Ben Müslim'i doğrudan okurum anlarım. Ben Ebu Davud'u doğrudan okurum anlarım. Ben Nesai'yi doğrudan okurum anlarım. Ben Tirmizi'yi doğrudan okurum ben anlarım. Hayır, öyle bir şey yok. Alınacak şeyler var, alınmayacak şeyler var. Bakın bu rivayetler bize neyi gösteriyor? Gale Teala Allah buyurdu ki diyor Ankebi suresi 43 nolu ayet. Ve tilkel emsal. İşte bu misaller, temsiller var ya. Nadribuhu, nadribuha linnas. Biz bu misalleri insanlar için veririz. Biz bu misalleri, temsilleri insanlar için veririz. Ve ma yaqiluha illel alimun. Bu misalleri, temsilleri de sadece ama sadece alimler aklederler. Şimdi bu temsiller, misaller sadece Kur'an'da zikredilen kıssalar değil. Burada emsalle kastedilen alimlerin dediği gibi o misallerin, o kıssaların yanında neler aynı zamanda? İmani ve ahkami bütün hükümler. Bunlara hakkel mana kim akledebilir? Alimler akledebilir. Evet. Yani ayet bize açıkça bunları kimin akledebileceğini gösteriyor. Alimlerin, bakın akletmek. Ya sen bir şeyler anlayabilirsin ama akletmek anlamak değildir. Akletmek meseleyi ne yapmaktır? Bütünüyle anlamaktır. Bütün yönleriyle anlamaktır. Evet. Diğer bir ayeti zikretmiş. Nisa 83. Ve izâ câehum emrun minel emni evil havfi. Onlara korkuya ya da güvene dair bir haber gelse ya da geldiği zaman ezâ'u bihi. Hemen onu ne yaparlar? Yayarlar. Şimdi onlar dediği avam. Avam. Avam işte. Yani ümmetin geneli. Onlara güven veya korkuya dair bir haber gelse hemen onu ne yaparlar? Yayarlar. Ancak halbuki velev redduhu iler rasul. Eğer onlar onu rasule döndürseydiler, Allah Resulü. Başka ve ila ulil emri minhum, ulul emir, ki burada ulul emir dediği kim? Alimler. Birazdan zaten söyleyecek. Alimlere döndürseydiler, ama kime? Kendilerinden olan alimlere, yani Müslümanlara. La alimehu allazina yastanbitunahu minhum. İşte onlardan istinbat, istidlal sahibi insanlar o meseleyi ne yaparlardı? Bilirlerdi. İstinbat ehli, istidlal ehli, alim olan insanlar. Yani bir mesele olduğu zaman bunu avam ne yapar? Yayar. Bir çözüme kavuşturmaz. Ama onu eğer peygambere, ki bugün peygamberin temsilcileri, varisleri kimler? Alimler. Onlara döndürseydiler, o meseleyi o alime götürseydiler, işte o alimlerden istinbat ehli olanlar, istidlal ehli olanlar o meselenin hükmünü ne yaparlardı? Açıkça ortaya koyarlardı. Burada bakın, meseleyi kime götürmek gerektiğini söylüyor? İstinbat ehline. Galel Evzai. Evzai diyor ki mazale hâzel ilmu azizen yetelakkâhur ricâl. Bu ilim, işte İslam ilmi, din ilmi halen daha aziz. Ne demek aziz? Yüce, yüksek, kıymetli, değerli. Neden? Çünkü onu rical, yani rical dediği, hayır, alimler. Çünkü onu o alimler telakki etmiş, almış. O alimler aldıkları gibi sürdürmüşler. Ta ki hatta vaka'a fissuhuf. Subhanallah. Alimler gitti, iş kitaplara düştü diyor. Kitaplara. Yani alimler değil, kitaplar. Maşallah, adamın ne kadar çok kitabı var, değil mi? Arapça da bilmiyor, Türkçeyle maşallah fakih oluyor. Fehamelehu. Onu taşıdı, o kitaplardakini taşıdı. Evdahale fihi gayru ehlihi. Ya da ehli olmayanlar ne yaptı? O kitaplara döndüler. O ilmi ne yapma? Yüklenmeye, sırtlanmaya niyet ettiler. Yani alimsiz olmaz diyor. Bak diyor, bu ilim, İslam ilmi, şeriat ilmi aziz kalacak, yükselecek. Ta ki alimlerin elinde olduğu sürece, ne zamanki kitaplara düşer, ne zamanki ehli olmayan onu ne yapar? Yüklenmeye kalkarsa, İşte o zaman aziz olmaktan çıkar, zelil olurdu. Evet. Galel Velid İbni Müslim. Velid bin Müslim diyor ki la te'huzul ilme mines suhufiyyin. Katiplerden, alim kılıklı yazarlardan, ilmi olmayan, sadece kitap okuyanlardan ilim almayın. وَلَا تَقْرَعُ الْقُرْآنَ عَلَى الْمُصْحَفِيِّينَ. Kur'an'ı da sadece tilavet üzere almış olanlara da okumayın. اِلَّا مِمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الرِّجَالِ وَقَرَعَ الْرِّجَالِ. Ya kimden alın? Onu alimlerden alıp, alimlere okumuş icazet sahiplerinden alın. Bunu diyen kim? El-Velid bin Müslim. Bakın Şatıbi ne diyor? Muvafakatta. Vakat kalu, dediler ki kesinlikle innel ilme kâne fî sudûr-i ricâl. İlim alimlerin neyindeydi? Sadırlarındaydı. Thümmen tekale ilel kutub. Sonra neye intikal etti? Kitaplara. Ve sâret mefâtihuhu bi eydir ricâl. Ve ne oldu? O ilmin anahtarları adamların elinde oldu. Ve hâzel kelam, işte bu kelam yakzi bi en la budde fi tahsilihi minel rical. Bize şunu gösterir ki ilmin tahsili için illa da neye gerek var? Alimlere gerek var. İlla da neye gerek var? Alimlere gerek var. İz leyse vera hateynil mertebeteyn merma indahu. Çünkü bu iki mertebenin arkasında, gerisinde başka konuşulacak, bir şey ortaya atılacak mecal yok. Ve aslu hâzâ fis sahih. Bu söylediğimizin aslı da sahihtedir. Yani Buhari ve Müslim'in sahihleri. İnnallâhe lâ yakbidul ilme intizâen. Allah ilmi çekip çıkarmak suretiyle ne yapmaz? Almaz. Yentezi'hu minennâs. Onu insanlardan alır, Velakin yakbizuhu bi kabzil ulema. Bunu nasıl yapar? Alimlerin ruhlarını alarak, canlarını alarak. Fe izâ kâne kezâlike, işte eğer böyleyse ki böyle, rivayet bunu gösteriyor. Ferricalu hum mefatihuhu bilâ şek. İlmin anahtarları kimler? Kitaplar değil, kimler? Alimler. Fe izâ takarrara hâzâ, eğer bu kafana iyice yerleştiyse, fela yu'haz illa mimmen tahakkaka bihi, bu hususlar kendisine tahakkuk edenden başkasından ilim alınmaz. Evet. Gale Abdullah İbni Abdülaziz el Ankari diyor ki fe entum vaffakakumullah, Allah sizi muvaffak kılsın ey ümmet, el vacib aleykum et tabassur, üzerinize farz olan iyice ne yapmanız? Gözlemlemeniz, basiretli olmanız. Başka ve ahzul ilme an ehlihi. İlmi kimden almanız? Ehlinden almanız. Ve emma ahzukumul ilm min mücerred efhamikum, ama eğer ilmi siz kalkar sad anlayışınızla alırsanız, anladığınız şeyleri ilim olarak alırsanız, ya da ev anil kutub, ya da kitaplardan alırsanız, fehâzâ gayru nafi, bu faydasızdır. لِأَنَّ الْاِلْمَ, çünkü ilim, لَا يُتَلَقَّى اِلَّا مِنْ مَظَنِّهِ وَاَهْلِهِ, ilim ancak asıl kaynağından ve ehlinden alınır. Evet. Yine gale Muhammed bin Abdüllatif ve Abdullah el-Ankari, ikisi diyorlar ki وَالْعُلَمَا, alimler هُمُ الْاُمَنَا عَلَى دِينِ اللّٰهِ, Allah'ın dininin emniyet neyi? Neyi? Emniyet neleri? He, siboplarıdır işte Türkçesi. Evet. Emniyetkarları. Umena emniyetkar demek. Evet. Fe vacibun ala kulli mükellef. Her mükellefe farzdır ki ahdun din an ehli. Kimden almak? Ehlinden dini almak. Kema gale ba'du selef. Selefin dediği gibi. Bazı selefin dediği gibi. İnne hazel ilm dinun. Bu ilim nedir? Dindir. Fenzuru ammen te'kudune dinekum. Dininizi kimden aldığınıza bakın. Bakın. İlim nedir? Dindir. O halde dininizi kimden aldığınıza bakın. Fe emma men teallaka bi zavahir elfazin min kilamil ulema el muhakkikin ve lem ya'rizha alel ulema. He, ama kim ki kalkar bazı alimlerin söylemiş oldukları sözlerdeki lafızların zahirine takılır, bunu da kime döndürmezse, sunmazsa, alimlere sunmazsa, bel ya'temid ala fehmihi, onu anlamak için aksine kendi neyine, anlayışına itimat ederse, ve rubbema kale hüccetuna mecmuatut tevhid ev kelamul alimil fulani, ya da bizim işte delilimiz İşte tevhidin genel ruhu ya da falan alimin sözü derse وَوَا لَا يَعْرِفُ مَقْصُودَهُ بِذَٰلِكَ الْكَلَامِ, o eğer alimin de bu sözle neyi kastettiğini bilmezse فَاِنَّ هَذَا جَهْلٌ وَضَلَالٌ, bu açıkça ne olur? Cehalet ve sapıklık olur. Bakın, Şeyh Bin Baz rahmetullahi aleyhe soruluyor ve cevaben diyor ki yecib ahzul ilm an tarikil ulema el amilin. İlmi amil olan alimlerin yoluyla almak gerekir. La an mücerredil kutub vel eşrita. Kitaplardan ve kasetlerden, CD'lerden ilim alınmaz. Günümüzün en büyük problemi. Li'ennel ulema, çünkü alimler yuvaddihunel gamız. Kapalı olanı ne yaparlar? Açarlar. Ve yeşrahunel müşkil. Müşkil olanı şerh ederler. Ve yüveccihune ilel fehmi sahih. Neye döndürürler meseleyi? Doğru anlayışa. Vel kutub vel eşrita el ilmiye, ilmi denilen o kitaplar ya da kasetler, mücerred ve sail, sadece vasıtalardır. Yüsteanu biha ala talebil ilim. İlim talebinde kendilerinden yardım alınacak. Yani bir meseleyi araştırıyorsun diyelim, onunla alakalı kelimeye, onunla alakalı lafızlara. İza kânet kutuben ve eşritatan mevsukaten. O da bir şartta tabii eğer. Neyse, güvenilir kitap ve kasetlerse. Evet. Sadıra minel ulema, yani ulema. Kimden sadır olmuş kitap ve kasetlerse? Alimlerden. Lakin la yuktasar aleyha, fakat bununla iktifa edilmez. Evet. E şimdi sen tercümeden alıyorsun. Mütercimin dini üzeresi. Mütercim nasıl tercüme etmişse öyle alıyorsun. Arapçasını da bilmiyorsun. Ondan sonra ben ilim tahsil ettim. Fihi mesail, 5 mesele. İlki el ulemahum ehlül fehm. Alimler anlayış ehli. Başkası değil. 2 el ilmu huve fehmu muradillahi teala. İlim Allah'ın muradının anlaşılması, fehmedilmesi. La kefretil mesail ve mahfuzat. Çokça mesele bilmek ya da çok şeyi ezberlemek değildir. Bak ne diyor? El ilmu huve fehmu muradillahi teala. Allah'ın muradının ne yapılması? Anlaşılması. İlim bu. La kefretil mesail ve mahfuzat. Çokça mesele ya da ezberlenecek şey değil. 3 la sebile lil fehm illa bit telakki anil ulema. İlim sadece alimlerden telakki ile alınır. Yolu bu. Başka bir yolu yok. 4 el iktifa bi ahzil ilim anil kutub min ekber esbabi zelal vel hata. İlmi kitaplardan almak ya da bununla kifayet bulmak, iktifa etmek yanlışların en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Hataların en büyük sebeplerinden bir tanesidir. 5 arzul at-talib fehmuhu alel ulema sünne maziye. Sen bir şeyi anlayabilirsin bir meseleden. Anlasan bile onu anladığın şekliyle alime sorman, arz etmen geçmiş sünnetlerdendir diyor. Ve tarika selefiye, selefi yöntemdir diyor. Tücennibul vuku fizzelel ve şuzuz. Böyle yaparsan hataya, başka şaz meselelere düşmeye de seni bu ne yapar? Engeller. Seni bundan ne yapar? Korur diyor. Kısaca bugün de bununla iktifa edelim. İnşallah önümüzdeki ders o konunun farklı bir boyutuyla alakalı selefi rivayetlerini alırız. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illallah.